taxawaayu koo xam ne ku ko gis xam ne day dégg ka gis wayal taqitu day for maanan suru li muy tasaare ila an nufidat ba nga xam ne yulli nañ al akyaasu maanaam saako yi defoon yépp maanaam lu nu amboon ci ay xeeti lu nu garde woon ci cax wax nanu ko ba jeex na ba kenn ci noonu yoratul lu muy wax wa xas-xasa te fés al yaasu xadd falamma ra'a ba mu gisee ijbal al qaraih yam gi ñaw ñawaayu xel yi yam gi ñu yam ajbala moo doon ijbal moo doon di gas ba jot jëbal ci biir suuf nga yam fa mën a too jàll moo niroog akda al xaafir ida balaga al kudiyata ajbala ida balaga al jabal maanaam ba mu gisee ni gaañ yi li ñu doon xam yépp yem na wa ikda al maatixi ak yemu ka doon jukki ci di laxu baag bi jukki taxaw fi pind bi wal maaix ak ka duggoon ca biir di tank ndox suñu ko daan duy ci seen teen yi léeg-léeg dana àgg foo xam ni waaye day yore baag bi fi bunt waaye morom ma dugg ca biir bu baag bi dikkee mu daal di ko tanqal ci ndox mi maaix mooy kii laxu baag bi di génnee di taxañ goj bi di génnee nekk fi bitti maaix mooy ka wàcc ca biir di tànq baag bi ba mu gisee ñoom ñëpp akda maanaam yem le nañu mënatuñoo am dara nde akda ci cosoon moo doon balagal kudiyata waaye li adami wujoodil maai wal muraadu annahum waqafu an tilka al mufaawada mënatuñoo dem ba mu gisee loolu jama amu boole adyaalahoo ay mbiccam wa wallaanaa mu féetale nu xazaalahoo ak ndogam ngir xeeb nu dal nuy wan gannaaw wa qaala mu ni maa kullu sawdaa a tamra doonun ni lépp lu ñuul ab tàndarma la ci seen léeb la wala kullu saxbaa a xamra du jéegéen lépp lu xala rek sàngara la nee na fa talaqnaa bihi nu taq ci moom laxasu ko ictilaaq al xirbaai comme ni ab kàkktoor di jàppe car laxasu ca du ko bàyyi comme jàpp asu kàkktoor bi awaadi ci bant moo fi gën a way bu xasee jàpp bant ak benn loxo bi du ko bàyyi lu dul ba beneen loxo ba jàppee beneen bu dëgër mu door a bàyyi noonu la kàkktoor bi wa darab naa nu daal di baare al asdaada nu daal di samp ay asdaada ay sëkk yoo xam ne moo sëkk doon a wijhati walis njëm fa mu waroon a jëm nu baare ko lépp ndax li mu nu manqueel wa qul naa lahoo nu ni ko inna dawa a chaq ni ki garabu xotti mooy añ yu xaasa ñu gaar ko ñu ñaw ko wa illaa mbaa soo ko deful fal qisaas al qisaas kon nag ni danuy fay ci yow de falwa tatmaa bul yaakaar fi an tajraxa ci nga jam wa tatraxa te nga daal di wëcc wa tunhira nga naccal al fatqa guum wa tasraxa te ngay dem loolu du mën a am loolu du mën a am falawaa mu daal di lem loo def inaanahu ab gogam laa bu fas buum gi mooy inaan lawaa inaanahu maa walbatikun raaji an di delsi su ma jasama topp mu buuf bi makaanihi ci barabam raasi an di fa aji sax bu dëgër al luzumu wal lusuuq wa qaala mu ni amma ida istahartumuuni amma su fekkee da ngeen maa yëngal da ngeen maa sàkkoo yëngal ci wàllu wax bil baxs ci gëstu fala axkumu kon day danaa àtte xukma suleymaana fi lxars àtte bu mel na ba suleymaan àtte woon ca mbay ma id nafasat fihi xanamu lqawmi te yàlla di wax ca mujj gani daawuda ak suleymaan yépp ku ne wax fa fahamnaa haa suleymaan suleymaan doom ja la yàlla ni moom la yàlla may dégg masala ma ndax waaja dafa am toolam benn sàmm dikk dénga jurga jekki ba guddi ñu dem ca tool ba yàq ko sam ba and ak borom tol ba ñu dem ci yontu yalla daoud alayhi salam pour mu atté len daoud ñu netali ba yegal mu ne kon a li atté bi moy comme nonu la mel borom tol bi na jël jurgi borom jurgi dem top to tolam mom dal di ñu genn dajé ak sulayman mune len lu len gor gi atté ñu wax ko ko mune man day bu doon ne ma nek place am dana atté lu dul lolu ñoña netali ko gor gu mu woko mu dik ko sulayman bu doon yow nokoy def mune damay jox tol ba borom jurgi jox borom jurgi tol ba suko defé borom jurgi ne ca tolu waja a wajaat ne ca jurga de nga diko sam di sango souf ba di dudde sawma borom jurgat nek ci tolu waji diko rosé di defar ba tol ba mag ba mel famu newon kera bañ koy rour mu melati nona suko defé mu dem jël juram borom tol bi jël tol neñu sulayman ne ko ah sa atté bi day mo gën ñu atté ci loola neñu mom la alquran netali wa daawud wa sulayman id yahkumani fil harth id nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما تيول داوود داغي ام خام خام تي مانا اتي با دي وايي بوبو واقع اموم نينا سليمان لاكو يالا ديغال موتاخ موني بو نين ماي ييغال لو سما بوب تي گست ا فلا احكم دنا اتي حكم سليمان اتي بو دمنا بو سليمان با في الحارث سي مبي مانا اتي بو جوب بو خاني موي گنا جوب بنين اتي lolu dal mom lañu wax ni mo doon kilé ne ya'lamu wa kham len ni ya zawi shama'ili yen warom jikoy al adabiyyati yi adab wa shumuliyan borom sangaray al dhahabiyyati so xani dafa xonqini wurus yen shumol ci touré xam sangara la bok xam le ni anawat al uhjiyati niki bañuy def ay tiax limtihan al almaiyati ngi bëkkona te ñawaayu nit motax wastikhraj al khabiyati ak jema ca genné lu nebb mana lu laqu al khafiyati lu nebb wa shartuha shartu uhjiya an takuna munek zaata mumasalatin haqiqiyatin di boromuk ay yamante ñu yam kep haqiqa borom yamo gu haqiqi wa alfadhin ma'nawiyatin tay borom alfaz yu am ma'na wa latifatin adabiyatin ti am ay sew sewi adab famata nafat waqtu bu dakonte mom uhjiya hada namat bi yon a bahat muniru asqata mbeliti wax wa lam tadkhul du dug itam asfat safat moy luñuy dencé gëtt defu kay laj ko len gëtt yek yoy manam dal kenn duko bind di denc ci téré yi du am njariñ walam arakum jisuma len hafaztum ngeen wattu ala hadi al hudud ci li hudud wala mistum ragn séparé wu len baynal maqbud wal mardud luñu wara nangu ci wax ji ak luñu war dello yeen xamé wu len ko faqulna lahu nuniko sadaqta wax nga deug wa bil haqq nataqta te li nga wax deug la fokil lana natal nu min lubabika ci sa lu selale al khalis min kulli shay'in moy lubab wa afid alayna wala lal ci sunu kaw min ubabika ci sa ndoxum wal mu bare mi ndox mu bare moy ubab sa xam xam yi fa qala muni af'alu dana ko def de li alla yartaba al mubtiluna ngir ñi nek ci ay tiaxan baña sikki sak ci sama wax way yadhunnu ak ñu baña jortu bi ci man avununa xeti jortu yu jadu summa qabala top mu jakarlo ak nazuratul qawm ka nga xamni moy kilifa gañi moy sen president ka ci gëna mat nga xani ndik mom lañu xaru di deglu lu mu wax mo daldi koni ya man sama bi zaka'in fil fadli wari zinadi ma sa yumathilu qawli ju'un umidda bizadi a yaman yow mi nga xam ne sama kawena bi zakain ci ñawaay fil fadli ci ngeneel waari di zina waari zina di ku di aji xooy ay béyam maza yumasilu lan mooy yamale yamoo xawli sama wax juma noon joon ab xiif umit da yokk nañu ko tëbb nañu ko bisaadin ci yóbbal maanaa ci ñam joon umit da bisaadin ban baat nga mën a andi mu yam ak moom nga xam ne ku see dari woon baat ba mu dikkal la maanaa moom mooy baatu tawaamir tawaamir xam naa jamu taamuratin lay doon luñ ciy jubloti am na ci car la nag fu mu firee baati cax yooyu am na charxa bu mu ko def gannaaw bu maqaama bi jeexe tawaamir mir rek la kooxe tawaamir firee wu ko fi dara baatu tawaaxiif lay firi miira mooy utiya ltaama utiya lmiirata mooy umit de bisaadin jox nañu ko ab yóbbal maanaa aw ñam miira miira fulaanun utiya almiirata almiiratu mooy ñam wu ñuy jëgg fi barab di ko joox nag moo mooy xiif mooy tawaa tawaa miir suma daxika gannaaw ga mu ree ila saani jëm ci ku ñaareel ga wa ansada bu sadd ko way yaa da alladi faaqa fadlan walam yudannishu shayn ma mislu qawli almuxaaji dahrun asaabathu ayn yaa da alladi yow mi nga xam ne faaqa kawena fadlan ci ngëneel walam yudannishu te mus ko tilimal shaynun benn ñaaw-ñaaw ma mislu qawli almuxaaji lan mooy mag waxu kuy caxante mu ni dahrun ak gannaaw asaabathu jot na ko aynun bët dahrun asaabathu aynun kooku ban baat moo mën a yem ak moom ñu ne mataain mataain jam u matunin matun mooy ku ñu jam mataain boo ko seddale woon mataa bi maana dahr ciina asaab usiiba bilcayn macyuun ciina fulaanun fa huwa maciinun wala macyuunun ku ñu ku cat jàpp la ciina fulaanun mooy cat jàpp na ko mataain moo tax gannaaw goo xam ni ciina maanaa cat jàpp na ko dahrun asaabat ay mu ngi mel ni ku ne gannaaw gu cat jàpp rek mataain suma laxada topp mu gendiku saalisa ku ñetteel ko wa anshada yaqul yaa man nataaiju fikrihi mislu nuqoodi ljaa'isa ma mislu qawlika liladi xaajayta saadafa jaa'isa yaa man yow mi nga xam ne nataaiju fikrihi ay ngerti xalaatam maanaa yi xelam di jur mislu nuqoodi dafa mel ni ay nuqood ay dërëm aki dinaar jaa'isatun aji wii la foo ko jaay mu jar mislu nuqoosati jaa'isa ci ay dinaar aki dërëm mooy yoo xam ni kenn du la ko delloo fu koo koo ko jox ci jënd jaaykat yi mu nangu ma mislu qawlika lan moo yem ak sa wax liladi xaajayta ñeel ka ngay caxanteel nga naan saa dafa dajee naag jaa'isatan ak may jaa'isa danañ ko wax lu ñuy kado bu ñuy jox ni maanaa alfasilatu alfasilatu boobu baat boo dindi woon alfa ji alfa bi maanaa wajada saadafa silatun jaa'isatun ataaun summa atlaa gannaaw ga mu yuqamti aw loosam ila raabici jëm ci ku ñeenteel ga waxaala mu ne ko ci tafannunam gi bu jëkk bi nee na suma qaabala bu ñaareel suma daxika ila saani bu ñetteel bi suma laxasa saalisa bu ñeenteel bi suma atlaa ila raabi noonu la koy jàppe ba tafannun fi libara ayaa mustambital ghaamidi min luxsin wa idmaari alakshif alakshif liya maa mislu tanaawal alfa dinaar yaa mustambital ghaamidi yow mii fexe ba ballalu lu gëmmoon maanaa feeñal lu nëbbu woon daal xaamit ci maanaa alxafi mustambit mustaxrij yow mii génnee lu nëbbu min luxsin ci cax wa idmaarin ak idmaar ba tey mooy lëntal wax idmaar dégg nga kooku maa ngi lay laaj ala iksif bu ñil lii ñeel ma maa mislu lan mooye mag boo ne tanaawal jëlal alfa dinaar جني دينار تناول ألف دينار بن بات نغا مانا اندي مو رامبلاسي كو خنا باتو هاديه هاديه من نفيري اولوس من نفيري كي جيت نجيتو دارا ناخ هاديه من هدايا دي مانا اجي غنده نجيت لوي غنده من نكو هاديه هاجي اسمو فعل بمعنى خذ ام موي تناول جلل ديتو الف جني دينار موي دي هاديه ها ام ديه جني دينار هاديه ثم رمى الخامسه ببصره من يا ايها المعي المعي يؤخذ ذكاء المنجلي ما مثل اهمل حليه بين هديت وعجلي مني يا أيها المعي يو أجي نيوجي أخو ذكاء بروم خلم نيو المنجلي مدي أجي فين ما مثل أحمل حلية أحمل نينالنا حلية تكاي لولو لوم يمل بيين برلل هديت يالن لجندي وعجل تقاولنا لولو مي الغاشية الغاشية شية بمعنى صفة واللون مي حلية أهمل نين النوتنا ألغى وتنا ألغى يلغي اللغو مي نين جني وتفل أهمل ألغى حلية شية الغاشية بعد غاشية ثم التفت لفت السادس مدال دي جان دي كجمتي تي كوتة كجروم بينال كان وقال من يا من تقصر أم مداه ختام جارية يا من تقصر أم مداه هو ختام جاريه وتضعف ما مثل قولك للذي أضحى يحاجيك كفف كفف يا من يومين خان تقصر دنقات ختام جاريه ay jeegoy ku bëgg daqé mom dana gatt an madahu walis lefam wa tad'ufu te dana new dole walis ko yow ma mislu qawlika lu yama sa wax lil ladhi ñeel ko xane adha dafa muji yu hajika di chaxante yow nga nan ko oku fegul fegul moy batu wa mahmahin mukhbaratin batu mahma yi ñuy firé allu mandi mahma ndax ma ismu fi'l bi mana ukfuf so ne mahma dafa mel da nga ni ukfuf ukfuf te mahmah nak ben mufrad la moy alu mandim wa mahmahin mughbaratin arja'uhu ka anna lawna ardihi sama'u thumma kharaja as-sabi'a bi hajibihi ganaw ga mu dal di jeer ku jurom ñaarel ka ak beutam mom fuk dana wax benen waxin budul mu dal di ko pis ak beutam dal وقال منكو يا من له فتنة تجلت ورتبة في الذكاء جلت بين فما زلت ذا بيان ما مثل قول الشقيق أفلت يا من يومين خاني له نيالنكو فتنة نيوغو خاني تجلت فين ورتبة أم رتبة بو خاني جلت مغنى في الذكاء جنواي bayin biralal fama zil taza bayanin yalla bo dañ di boromu biral nangama biralal ma mislu qawli lu yamak sama wax jimani ash-shaqiq aflata shaqiq moy ko bokalon ndey bay aflata moy rawna raccena demna koku moy batu akhtar jam'u khatarin akh mbok tar nawna demna moy shaqiq aflata thumma sata summa stansata ganaw ga mu nopilo asamina jurom ni ko deglu koka deglu muni ya man hadaiqu fadlihi matlulatul azhari ghadda ma mithlu qawlika lil muhaji bil hijam makhtara fidda ya man yawmi nga khani hadaiqu fadlihi ay toli ngeneelam hadiqa moy tol bu am garab mir wor ko de ngam ndox mané ci bir ak garab ya nga xani toli ngeneelam dal matlulatul azhari luñu wiswisal taw ay faleuram ghadatun yunat ma mislu qawlika lil muhaji lan moy lu yam ak sa wax joy wax koy tiaxan zil hija kay borom nyaawayu xel ngamiko makhtaratanul fiddatan khalis makhtara fiddatan jumla jojul ana ban mufrada yam ak mom khana abariqatu jam'u ibriqin abariqa aba bagna lam yakhtar riqatu al fiddatu ثم حدج السادس ببصره غناوغا مو سني كو جروم نينتل كا جسام وقال منيكو يا من يشار اليه في القلب الذكي وفي البراعه اوضح لنا ما مثل قولك للمحاجي دس جماعه ya man yow mi nga xane yusharu ilayhi danañu ko joxagn fil qalbi zaki ci xol bu ñaaw bu ñu neeku fi gëna ñaaw mom lañuy joxagn fil wa fil bara'ati ak rawe bara'a moy raw kudul yow min bara'a idha faqa ghayrahu yow awdih lana leralal nu ma mislu qawlika lil muhaji nga ne ko dus napa jël jama'atun ambol jama'atan ambol ban bat mo meuna yam ak dus jamaa ci muqayada khana batu tafiya min tafayatfu ala almaa'i tamb ci kaw ndokh niki jismu bu yaf bo tek ci ndokh muy tamb ci kaw baña dig denga tafiyatu denga ta bo woyfale hamsa gi ngane ta mana fi'lu amrin min wati'a yata'u deug na ci du deug ngani ta denga deugal sa tank na pa jël jamaatan mbolo fi'atun moy ab kurel mbolo fi'atu kenn ko genn fi'atun minan nas dus jamaa mana ta fi'atan soko way fa rek xamni tafiyatun qala ar-rawi ki don riwaya ne falam man taha ba mu akse ilayya ci man fek fuk lanu hazaman ki baye mu daldi bajang nak sama mbagi wa qala munima ana man li ci gëna yab ya man lahun nukatul lati yusjil khusuma biha wa yankut antal mubin fa qul lana ma mithlu qawli khali yaskut khaliya uskut mape khaliya yow sana jay uskut mape ya man yow mi nga xam lahu ñen ko an nukatu ay sew sew ci walu maana jamu nuktati moy lo xamni dal sew sew wax bu gëna yéme boko xamé allati bi nga xam yusji day jaqlu al khusuma ay khulu kat ay manante kat wayan kutu te dana tax muy ciop ciopali bant ngir jaxlé yan kutu fil ardi hayratan ويان كتو نكت الأرض بأسبوعه أو بقضيبه ضربها به معنى لولو لكم فعل الحي لكي حيران كو جاغل يربنت دي چپ چپ في سوف الله بار وأنت المبين يو يادي كيبرل فقل لنا وخن ما مثل قولي لو يمك سما وخ جماني خالي يو سما جاي اسكت نبيل ميبات خالصة خالصة سوف تخوي وقف خالصة خالي منادالة نكي ربي كسر جرام بلاسة ياغا حذفنا ياغا ديلو كسر ربي خالي خالي يا قومي ولي يا قومي ولا يا ربي يعني يا ربي يا قومي يا خالي خالي اسكت مهبات خالصة صه اسم فعل بمعنى اسكت خالصة اسم فاعل جوجو سوكو وقفي غاني خالصة معنى دا غاني خالي اسكت ثم قال توب من قد انهلتكم ناندالنا لين معنى جوخنا لين فائده دال ناندالنا لين تي نجال بين نهل موي نان بو جيك علال موي نانو نيانل قد انهلتكم ناندالنا لين بو جيك وامهلتكم تيلونا لين ييخلن وإن شفتم سنجين وإن شئتم سنجين صوابي أن أعول لكم بقم سنجلين وقنانو نيارل على التكم سنجلين قال حارث نفا الجانا ملرو لونو لرو لونو مانا اجو لونو لهب الغلل تك تك اي مر ينو مر جمع غله موي مر وتر تانغايول مر ينو مر فانو ادب جي بغنو لودول دوليكو تا تانغور وو مونو يوب الى استسقاء العلل دنگا تي ناندال لوكو علل بي نانو نيارل فقال من لست كمن يستأثر على نديمه من دومو دونو ماكوي جاغو دارا وات كامي خارتام باموي بوكال نان ولا من ولا ممن دومكو خاني سمنه ديو نيورم في اديمه تي ودارم لاي دم لولو عرب دنكو واخ كو خامني موم ديف مثال تي كو خامني دو جوخ نجارينم موكوي فيتيو دو جارين كان دارا ني دي واخ فلانون سمنه سمنه في اديمه ثم كرر توبم اك على الاول تشكوجك كدل وقال منكو يا من اذا اشكل المعمى يا من اذا اشكل المعمى جلته افكاره الدقيقه ان قال يوما لك المهاجي خذ تلك ما مثله حقيقه يا من يوم nga xani اذا اشكل المعمى bu fekke luñuy taxé mu'amma moy hujiya de luñuy leuntal ashkala leuntna jalathu dal koy wuñi afkaruhu daqiqatu ay khalatam yusaw in qala yawman lakal muhaji bu la koy taxé né ben bismillah khultil ka faballi kon ma misluhu haqiqan lan moy mak mom ban bat moy mak khur jalal tilka lolu tilka ismu ishara yi jigen tolo nak ti ti ak ti ak tihi ismu ishara yi jigen la ibn malik ne de nga ti ta alal unsa taqtasir bu wax ismu ishara khuz ismu fi'l bi mana khuz fi'lu amrin ha ismu fi'l bi mana khuz hadiyatu mana hadhihi batu hadhihi ha rek moy am ha um am len danañu ni ha boy wax ak ken ha kuma am len yeen ñaar ha um nañu am ñoom ha um mana am len ha um danañu ni haka di wax ha kum bu de ken nga ni ko haka danañu ne tam ha am yow ken bu bolo nga len ha um am len niki ha um iqra'u kitabi khul tilka moy hadhihi batu hadhihi ha moy am zihi moy ismu anas mi ismu isara summa sana jidahu ganaw ga mu lem losam ila tani jemle ku ñaarel ko waqala mun jinga ben bat bu bokke gi mu waxon du ko waxat sana jidahu kar ala alawalik waqala mun ko ya man bada bayanuhu an fadlihi mubayyina ماذا مثال قولهم حمار وحش زينا يا من يوم خان بدا فين بيانه برلم ان مو فينال ان فضله تي غنلم بدا فين بيانه مبينا مي اجبرل ان فضله تي يوم خان فصاحه موي بيان بي اك فصاحه مك بلاغام فين مبينا دي برل ان فضله تي غنلم ليكو يالا ماي ماي مثال قولهم لن ماذا مثال قول يوم سين واخ ني حمار وحش مبامو ال بو خاني زينا رافتال نانيو لولو حمار وحش زينا بان بات ما اندي مو يمك موم سي مقايده بات فرازين جمع فرزون احدى قطع الشطرنج بن سي مورشو الشطرنج مونجي تود فرازين امنا لو نيوخ ملك ام كوني واخ فيل سي مورشو يونيو فوي سي لعب فاركي كملني اي خيت دم مورسو بوني اك نمو بيندو اك نمو امنا بو ملني وفاس ام بو ملني اك بور ام بو ملني كي نيي ام بو مل فرزو نا موي بيتي گنا توت گن چاي يس جمعه فرازين فرا موي حمار وحش ومنه ليبو عرب كل صيد في جوف الفرا فرا حمار وحش زينه فعل مات مبني للمفعول زانه رفتل نكو غني زين رفتل اسنكو فرازين جمع فرزون او حائل الثالث غناو جي مودال دي جونجي جيمي سي كنياتيل كي بلحظه لمكو جونجي سي خولم وقال منكو يا من غدا يومي خي كالاسمعي ملني كنكي اسمعي مل عبد الملك ابن قريب الاسمعي امام لا في العروم امام ثقه في العلوم العربيه نديم الخلفاء هارون الرشيد خامس الخلفاء العباسيه كو نانا لاسمعي يوم بيغا خاني مجي دملني لاسمعي في فضله تي غنلم لا لمو غاني وون بروم خالم خم خم وذكائه اك نياوم غا فمو لمو غاني وون مي موسني ما مثل قولك لن مو يمك سواخ جوخ للذي حاجاك نيالكي تخانت يو غنيكو انفق دندلل تقمع كونغا نوت لولو بو بغي لوكو بن رامبلاسي تي بند كلمه منتقم غيوت منتقم دي فيري ادي بوغلي ولا ادي فيو لنجكو ديف منتقم من انتقم ينتقم